अब आगे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया जा रहा है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम में से किसी को भी इसमें ना करे। फरमाया व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काज़िया। मगर जिसे नामे आमाल इसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा काश मुझे मेरा आमाल नामा दिया ही न जाता और मुझे ये मालूम ही न होता कि मेरा हिसाब क्या है। या लैतहा कानतिल काज़िया, काश मौत ही फैसला चुका देती। माग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरा माल भी मेरे किसी काम न आया और मेरी हुकूमत भी बर्बाद हो गई। यहाँ से उस बदबخت की बात है कि जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों की बजाय अपने नफ्स की बातें मानते हुए गुजारी। क़यामत के दिन की सख्तियों पे अब उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि मैंने तो अपना वक्त ज़ाया किया, और इस किस्म का अफसोस करेगा कि जिसका अब कोई फ़ायदा नहीं। पहली बात तो देखिए कि यहाँ बाएं हाथ में नामे अमाल देने की बात हुई। शिमाल का लफ्ज़ है, क्यों? इसलिए कि ज़िंदगी में भी इसने नाफरमानियों की सूरत में बाएं हाथ ही को ज़्यादा इस्तेमाल किया था। हाथ तो दोनों अल्लाह ही के बनाए हुए हैं, दायां हो के बायां हो, लेकिन उसी ज़ात ने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर फौकियत दे दी। तो जो शख्स दुनिया में अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ ज़िंदगी बसर करता है, आप समझ लीजिए कि वो अपने आप को दाएं हाथ वालों में से निकाल कर बाएं हाथ वालों में शामिल करता है। इसीलिए बाएं हाथ से खाना पीना पसंदीदा करार नहीं दिया गया, और इंसान अपनी गंदगी को साफ़ करे जो तो उस वक़्त भी जो मसनून अमल यह है कि वो उसमें बायां हाथ इस्तेमाल करे। और यहाँ असहाबा शिमाल की बात करके या बाएं हाथ में उसके नामे अमाल के दिए जाने की बात असल में उसकी नाफरमानियों की तरफ इशारा है। इसमें उसका शिर्क भी आ सकता है और शिर्क के बाद के दूसरे अमाल भी आ सकते हैं। और क़यामत के दिन किसी को लेफ्ट हैंड में उस नामे अमाल मिलना बजाते खुद इस चीज़ का सिंबल होगा, इस चीज़ का वो एक निशान होगा कि ये शख्स अब नाकाम हो गया। और उस वक्त उसकी हसरत फ़यकूल या लैतनी लम ऊत किताबिया, इस हसरत को महसूस कीजिए कि काश मुझे ना मिलता। क्यों? इसलिए कि सारा हिसाब इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। वो चाहता ही नहीं है कि मुझे हिसाब मिले। यहाँ बिल्कुल उस स्टूडेंट की बात है कि जिसको यकीन हो कि मैंने इम्तिहान में कुछ भी नहीं सही किया, फिल्मों की स्टोरीज़ लिख दी, गाने लिख दिए, गालियाँ लिख दी, तो वो तो चाहेगा ना कि या लैतनी लम ऊत किताबिया, कोई जंग लग जाए, पेपर खो जाए, कुछ भी आफत आ जाए, मुझे बग़ैर इम्तिहान के पास कर दे, मेरे पेपर चेक ना हो। वलम अदरी मा हिसाबिया, काश मुझे कोई ना बताए कि मेरा हिसाब कैसा है, मेरा रिपोर्ट कार्ड सामने आए ही ना जाए। ऐसी हसरत और यास है, आप देखिए कि या लैतहा कानतिल काज़िया, काश मौत मेरा फ़ैसला करने वाली होती, यानी मौत के बाद दोबारा ना ज़िंदगी होती, ना हिसाब होता, ना किताब होता, बस मरा और ख़त्म हो गया। और मौत के वक्त इस किस्म की ख्वाहिश करने से पता चलता है कि ख्वाहिश रखने वाला मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखता था। वहाँ आज पता चला कि मौत भी आनी थी और उसके बाद दोबारा भी जीना था। मा अग़ना अन्नी मालिया, इससे क्या मुराद है कि मेरा माल मुझे अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सका, मैं माल देकर आज अपनी जान को नहीं छुड़ा सकता। जैसे दुनिया में इंसान माल की वजह से कई जगह बच जाता है, कहीं रिश्वत दे देता है, कहीं कोई और काम करके बच जाता है। दुनिया में बाज़ लोग मुसीबतों से बचने के लिए सदका खैरात कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ करेंगे। वहाँ भी हो सकता है वो ऐसी कुछ कोशिशें करें, कुछ पेशकश करें, लेकिन सूरह बकरा में हम आयतुल कुर्सी से एक आयत पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो दिन के ला बैयुन फी, उसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, लेन देन नहीं होगा। तो वो शख्स उस वक़्त ख्वाहिश करेगा कि काश मेरा हिसाब ना हो, और जो मैं माल पेश कर भी रहा हूँ कि मुझसे ये ले लिया जाए और बुरा हिसाब छोड़ दिया जाए, तो वो भी कबूल नहीं होगा। और इससे एक और भी इशारा मिलता है कि सारी ज़िंदगी तो माल कमाने में लग गई। अमूमन माल की वजह से अल्लाह के बहुत सारे हुक्म टूटते हैं, या माल कमाने की वजह से, या माल के इजहार की वजह से, माल के दिखावे की वजह से, माल की वजह से इंसान बाज़ दफ़ा खुदा फरामोश हो जाता है। कम माल होता है तो अल्लाह ज़्यादा याद होता है, माल ज़्यादा होता है तो अल्लाह की याद कम होने लगती है, और उसी की फिर देखभाल इंसान को इतना गाफिल कर देती है कि वो फिर अपने आप को दिन ब दिन अल्लाह ताला से दूर करता है। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी तो हुकूमत भी बर्बाद हो गई। यह लफ्ज़ सुल्तानिया आया है, स्वाद लाम तोए से है। सलता, सुल्तान का लफ्ज़ बादशाही और इकतदार के मानों में आता है। इस सूरत में फिर इससे मुराद वो इलाका है जो किसी शख्स का हो, कोई इदारा, कोई ममलिकत, और हत्ता के घर तक। औरत का घर उसकी सुल्तान है, मर्द का कारोबार उसकी सल्तनत है, किसी बादशाह का मुल्क उसकी सल्तनत है, किसी बड़े सदर वजीर का इदारा जो है जिसका वो बड़ा बना होता, वो सब उसकी हैं। तो इस वक्त वो हसरत करेगा कि मेरी तो सारी सल्तनत तबाह हो गई। यानी दुनिया में लोग अपने नाम और अपने रैंक की बुनियाद पे बहुत कुछ कर लेते हैं, क़यामत के दिन सारा गलबा चला गया, वो जाहो मर्तबा, वो सल्तनत, वो हुकूमत, वो नौकरशाही, वो बड़ी बड़ी चीज़ें, जो लोगों का आगे फिरना, मेरे बड़ा बनाना, मुझे ये सब कुछ ख़त्म हो गया। क्योंकि ये बड़ाई के दावे ये मुझे अल्लाह के अजाबों से नहीं बचा सके। और इसी तरह सुल्तान का मानी हुज्जत भी होती है, दलील, हुज्जत और बुरहान। तो इससे मुराद क्या होगा कि जितनी दलीलें आखिरत के इनकार पर मैं दिया करता था, आज इनमें से कोई दलील मुझे याद नहीं आ रही। नबी सल्लम के सामने भी ऐसी बातें करते थे। हर दौर के लोग आखिरत से बचने के लिए बड़ी दलीलें देते हैं, हम हंस के दिखा देंगे, हम ये कर देंगे, फलां बुजुर्ग आ जाएगा, फलां का पल्लू पकड़ लेंगे, तो वो कहेंगे कि आज तो मुझे कोई दलील याद ही नहीं आ रही कि जो मैं दे के आज इस दिन के मामले से अपने आप को बचा लूँ, कुछ मेरे काम नहीं आएगा। अब उसकी इन सारी बातों और एहसास जुर्म के बाद जो फैसला सुनाया जाएगा वो क्या है, हुजूहू, पकड़ो इसको। किसको कहा जा रहा है? फरिश्तों से कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? अल्लाह की ज़ात फरमा रही है। अगर दुनिया में ये सारी बातें जो इस वक्त कह रहे हैं, अगर ये शख्स कर लेता ना, तो इसी का नाम तौबा थी और अल्लाह इसको माफ़ कर देता। लेकिन अब पछताए क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म देगा पकड़ो इसको, फ़गुल्लूह, और तौक पहना दो। गुल का लफ्ज़ है ना गैन लाम लाम से, ये वही लफ्ज़ है जो पहले गिल में आ गया, या गुल नबी सल्लम के बारे में जो एक लफ्ज़ आया था पीछे, गौल गुल। गिल हो तो कीना है, गुल हो तो माल गनीमत की चोरी है, इज्तमाई माल की चोरी है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसको पकड़ो और तौक पहना दो, यानी संगलियों में इसको कस दो, इसके गले में, इसके हाथों में तौक डाल दो। तुम मल जहीम सल्लो, फिर इसको जहन्नुम में झोंक दो। सल्लू का लफ्ज़ स्वाद लाम लाम से है, सल्ला यु सल्ली तस्लिया, इसी से लफ्ज़ नमाज भी है, सलात के मानों में, सलात है नमाज के मानों में और दुआ के। यानी इसको जहन्नुम की तरफ धकेलो, और जलाने को भी कहते हैं तस्लिया, आगे भी हम पढ़ेंगे। सुम फी सिलसिलतिन, फिर जंजीरों में, सिलसिला रुबाई है, सीन लाम सीम लाम, चेन के मानों में, संगल रस्सियाँ। हाँ, कैसी हैं वो? ज़र उहा, चेन्स उसकी कितनी है, 70 ज़िराअन, 70 हाथ लंबी। करो क्या? फसलुकूह, इसको जकड़ दो उसके अंदर। जहन्नमी को जहन्नम में बांधने के लिए जो रस्सियाँ दी जाएंगी उनकी तरफ इशारा है। और रिवायात से भी ये बात हमें मिलती है कि जो लोग दुनिया में अपने आप को शुतर बेमुहार की तरह खुला छोड़ते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इनको जहन्नम में डाल दो, और इनको 70 हाथ लंबी। यहाँ ज़िरा का लफ्ज़ जो है ना, ज़िरऔन से है, सूरह कहफ में भी पढ़ चुके, कुत्ते के बारे में आया था कि वह कल्बुहु बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीत, कि उनका कुत्ता बाहर पंजे गाड़े हुए था। तो ज़िरा कहते हैं हाथ को, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है अमूमन, कोनी तक, गज़ के मानों में। अब ये वहाँ कितना होगा, क्या होगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ने 70 हाथ लंबी एक कड़ी है, यहाँ जो लफ्ज़ है ना ज़िराअन, तो उसकी एक एक कड़ी 70 हाथ है। ये क्यों, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए कि जिस तरह जन्नत की नेमतें बहुत ज़्यादा है ना, तो उसको एंजॉय करने के लिए फिर इंसान के पास ताकत, एनर्जी, जिस्म ज़्यादा होगा ना। इसलिए हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जन्नती की सारी खूबियों को बढ़ा देगा, हत्ता कि रिवायत में आता है कि एक मर्द को दुनिया के 100 मर्दों की ताकत दे दी जाएगी, तभी तो वो वहाँ की चीज़ें इंजॉय करेगा ना। वरना आप यहाँ अपने आप को देखें, 2 रोटियाँ खा के पेट भर गया, कोई कितना खाएगा? एक ग्लास पी लिया, दूसरा पी लिया, तीसरे पे खत्म। अब जन्नत इतनी रानाइयों के साथ सामने पड़ी है और हमारा दिल ही नहीं कर रहा, तो अल्लाह ताला फिर खाने की, पीने की, जागने की सब सलाहियतों को बढ़ा देगा। इसी तरह जहन्नुम के अंदर अजाब इतने हैं कि अब उनको सहने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना, तो अल्लाह ताला जहन्नमियों के जिस्म मोटे ताजे कर देगा। हदीस में आता है कि जहन्नमी का एक एक दांत जो है ना, दांत टीथ, ये ओहद पहाड़ जितना बड़ा हो जाएगा। सोचिए क्या ड्रैकुला और क्या बड़े बड़े तस्वर भी हम क्या कर सकते हैं। उसके कान, एक रिवायत सही रिवायत है मुस्नद अहमद की, कि जहन्नमी की ये जो कान की लो है ना, ये जहाँ पे अमूमन टॉप्स पहनते हैं, यहाँ से लेके ये शाने का फासला जो, ये कई मील का होगा। तो अब आप सोचिए जब इतने दियो हैकल किस्म के जिस्म होंगे, तो उनको बांधने के लिए फिर बड़े बड़े संगल चाहिए। और इसको समझे ना तो समझ ही नहीं आती कि इतने लंबे जंजीरों में बांधे के कैसे कोई, क्योंकि आप देखिए जंजीर किसी एक आम रेगुलर इंसान के इर्द गिर्द बांधे 2-4 फुट की काफी होगी, लेकिन वहां 70 हाथ लंबी जंजीरें होंगी। फर्स्ट लुकू सलका से बांधो इसको, ये बहुत खुला फिरता था, इसने अपने नफ्स को नहीं बांधा, आज इसको बांधो जकड़ने के मानों में, इसको वहां डालो और इसको ले जाओ। अब इतना गुस्सा आया हुआ है क्यों? इसलिए कि इसका कसूर क्या था, इन्नहू कान ला यूमिनु बिल्लाहिल अजीम, बेशक ये अल्लाह बड़े पर ईमान नहीं लाता था। देखिए पहली चीज, ये फर्दे जुर्म आयद हो रही है ना, पहला इसका जुर्म क्या था कि इसने अल्लाह की बड़ाई को नहीं माना। जुबान से कहता था अल्लाह अकबर, मानता नहीं था अल्लाह को बड़ा, कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन दिल में कई झूठे इलाह रखे हुए थे। तो पता चला कि बात बिगड़ी कहाँ से, जहां अल्लाह की अजमत का इनकार किया। दूसरा इसका जुर्म क्या था, वला यहुद्दु अला तुअमिल मिस्कीन, और ना मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत दिलाता था। अल्लाह अकबर, दो बड़े गुनाह हैं, अल्लाह की बड़ाई नहीं और मिसकीनों को खाना नहीं खिलाता। देखिए यहाँ और किसी बात का तذکرہ नहीं है, आगे अगली सूरत में कुछ और बातें आएंगी सूरह मुद्दसिर में, कि जहन्नम में जाने की कुछ वजूहात होंगी। तो यहाँ ज़रा देखेंगे कि इन दो बातों का क्या ताल्लुक है। पहली बात है कि अल्लाह पर ईमान ना लाना, इसमें अल्लाह तआला की इताअत और इबादत के सारे काम आ जाते हैं, यानी अल्लाह की इताअत और इबादत का हक अदा नहीं किया। दूसरी बात है मिस्कीन को खाना खिलाने की बात, तो इस मिस्कीन लफ्ज़ को अगर आप देखें ना, तो इसमें हुकूकुल इबाद आ जाते हैं। अब ये नहीं कहा वो मिस्कीन घर वाली अपनी बीवी भी मस्कीन हो सकती है बेचारी, वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो नेबर और वो घर में काम करने वाले भी हो जाते हैं। तो पता क्या चला कि जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह ताला से टूटता है ना, तो वो बंदों के भी हक नहीं देता। और मिस्कीन को अगर आम सिंपल मिस्कीन के मानों में भी ले लीजिए, तो इससे खुद गर्जी भी दिखती है ना, कि इतना बुखल आ गया कि दूसरे आम लोगों को तो चलो क्या खिलाता, मिस्कीन को नहीं खिलाता। और आप देखिए कि जो मिस्कीन को नहीं खिला रहा, तो वो फिर किसी दूसरे को कहाँ खिलाएगा जिसके ऊपर भूख के असरात ना हो। तो इस एक लफ्ज़ में अल्लाह ताला ने एक ऐसा किरदार सामने रख दिया कि जो हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों से गाफिल था, किसी की मदद नहीं करना चाहता था। आज इसका हाल क्या कि फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, पस आज यहाँ इसका कोई गमख्वार दोस्त नहीं होगा। हाहुना का मानिए यहाँ, हेयर, और हमीम कहते हैं खौलते हुए पानी को, हमन से, बुखार को भी कहते हैं हम्मा, खौलता पानी, हमीम गहरे दोस्त से कैसे मतलब हुआ इसका। हमीम कहते हैं गम में घुलने वाला दोस्त, यानी दोस्ती का गहरा दर्जा। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, फला मेरा बहुत बेहतरीन दोस्त है, गम ख्वार, मेरा गम खाने वाला, यानी दुनिया में इंसान के गम जो है ना, वो दोस्तों की वजह से हल्के हो जाते हैं। जिसको अच्छा दोस्त मिल जाए ना, वो गम के लम्हों में उसको ढारस दे देता है। ऐसा इंसान अकेला नहीं रहता, ऐसा इंसान बाज़ दफ़ा बहुत बड़े मराहल से गुजर जाता है अपने अच्छे दोस्तों की वजह से। दोस्तों से बात करते हैं तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन क़यामत के दिन इस शख्स पर सबसे बड़ी आफत टूटी हुई है, लेकिन वहाँ इसका दुख बांटने वाला कोई दोस्त ही नहीं है। क्या पता चला कि दुनिया में तो बाज़ दफ़ा कोई दोस्त मिल जाते हैं जो हमारी मदद कर देते हैं, लेकिन वहाँ नहीं मिलेंगे। एक दूसरा एंगल भी है इसका, और वो क्या कि हो सकता है इसके बिगड़ने की वजह इसके गहरे दोस्त है, क्योंकि बुरी कंपनी जो होती है ना, इंसान को बर्बाद कर देती है। तो कल तक जो इसके साथ उठते बैठते जीते मरते थे, आज इनमें से कोई यहाँ इसकी मदद करने के लिए नहीं। वला तआमुन इल्ला मिन गिसलीन, और नहीं है इसके नसीब में कोई खाना मगर गिसलीन, जख्मों की धोवन के सिवा कुछ नहीं है। गैन सीन लाम से, इस लफ्ज़ को समझ लेना तो आपको इसका मफहूम जो हदीस में आता है वो समझ आएगा। गुसल किसको कहते हैं? गैन सीन लाम है ना, गुसल नहाने को कहते हैं ना, शावर लेने को। क्या होता है गुसल में ज़रा सोचें, सारे जिस्म की मैल जो है ना वो उतर के नीचे, शावर है उसके नीचे जमा हो जाती है ना, वो सारी मैल जो गुसल के नतीजे में जमा होती है ना, इसी तरह गिसलीन से मुराद जहन्नमियों के जख्मों से निकलने वाली पस, पीप, खून और बदबूदार पानी है। बस गुसल से याद रख ले कि कभी आपने गुसल के बाद नीचे अगर ब्लॉकेज हो, पानी रुका हो, कहीं बाल हो, तो आप देखें कि वहाँ कितनी गंदी और चिकनी चिकनी चीज़ें होती हैं, और अगर वो बंद कर दी जाए, ज़्यादा दिन ना खुली जाए, ड्रेनेज जैसे गटर बंद हो जाते हैं, तो उसके अंदर कितनी स्मेल होती है। यानी इनको खाने को जख्मों का धोवन दिया जाएगा, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। और इसी तरह गिसलीन के बारे में आता है कि जक्कूम का जो दरख्त जिसका तस्करा आगे आएगा सूरत गाशिया में, उसी का दूसरा नाम गिसलीन है। कोई भी हो, अच्छी तो दोनों ही नहीं है। ला याकुलुहु इल्लल खातियून, जिसे गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। यानी ये इतना स्पेशल खाना है कि जो सिर्फ गुनाहगारों के लिए बना है। दुनिया में बाज़ दफ़ा खाने की वजह से बंदा अल्लाह ताला की तरफ नहीं आता, उसको अच्छे खाने पसंद है, टेस्ट कॉन्शियस है, ज़िंदगी खाने पीने का नाम है, भूल जाता है उस वक़्त अल्लाह ताला के हुक्मों को, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आज यहाँ भी स्पेशल इसके लिए खाना है। अल्लाह अकबर। खाते उन, खाते उन की जमा, ख़ताकार, अहले दोजख मुराद है, जो कुफर और शिर्क की वजह से दोजख में गए और हमेशा के लिए आग के अंदर आ गए, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वहाँ ये खाने खाएंगे। यहाँ रुक के हम सब अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें ऐसी ख़ताओं से महफूज रखते जो हमें ऐसे गंदे खाने, कच लहू और धोवन पीने का सबब बन जाए। और वो लोग जो अपने आप को इन चीज़ों से दूर नहीं कर पाते, जो अल्लाह की नाफरमानी किए, फिर उनको तैयार रहना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि आज का दौर तो खाने पीने का दौर है। कितना खाना है, किसी ग्रोसरी स्टोर को देखें, रेस्टोरेंट को देखें, किसी शहर में सबसे कसरत से जो काम चलते हैं या बिजनेस हैं वो खाने पीने से रिलेटेड हैं, चाहे किसी सूरत में हो। तो ज़रूरत है इस बात की कि इंसान अपना मुहासबा करे। यहाँ तक बात करके अब टॉपिक आगे पलट रहा है। अब अगली आयतों में अल्लाह ताला हमें अपना डर सिखा रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह करना सिखा रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से कुछ बातें याद कराई जा रही हैं। इकट्ठा थोड़ा सा कुछ आयात को पढ़ेंगे। फरमाया, फला उक्सिमु बिमा तुबसिरून, बस मैं उन चीज़ों की भी कसम खाता हूँ जिनको तुम देखते हो, वमा ला तुबसिरून, और इनकी भी जो तुम नहीं खाते। कसम के बाद जवाब क्या है? इन्नहू लकौलु रसूलिन करीम, बिला शुबा ये कुरान पाक एक मुअज्ज़ज़ रसूल की ज़ुबान से निकला है। कैसा है वो रसूल? वमा हुवा बिकौली शाइरिन क़लीलम्मा तुमिनून, ये किसी शायर का कौल नहीं है मगर तुम कम ही ईमान लाते हो। वला बिकौली काहिनिन क़लीलम्मा तज़क्करून, और ना ये किसी काहिन का कौल है मगर तुम लोग कम ही गौर करते हो। फिर है क्या ये? तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये तो रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा है। ये आयतें सारी जो हैं इनके साथ एक ख़ास वाक्या भी है, जिसको सुनने के बाद इंशाल्लाह आप इन आयात को मज़ीद अच्छी तरह समझेंगे। मुसनद अहमद की रिवायत में आता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो अभी इस्लाम कबूल नहीं कर चुके थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई बुग़्ज़ था, और आपको तकलीफ़ देने की खातिर इस नीयत से घर से निकले। हरम में दाखिल हुए तो देखा कि अल्लाह के नबी सल्लम कुरान पाक पढ़ रहे हैं। अब कुरान पाक का पढ़ना और उसकी खूबसूरती और उसके अंदर जो सारी बातें हैं उसको हर बंदा जो है महसूस करता है। कहते हैं कि जब मैंने अल्लाह के नबी सल्लम की ज़ुबान मुबारक से इतना प्यारा कलाम सुना यही सूरत पढ़ रहे थे अब, सूरत अलहक का। अब अगर आप पिछली आयतें देखें ना, तो मालिया, हालिया, काजिया, एक पूरा हुसन है ना। तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम सूरत अलहक का पढ़ रहे थे। जब मैं अल्लाह के नबी सल्लम से ये सारी बातें सुन रहा था ना, ये तो कलाम इतना खूबसूरत है, तो मैंने सोचा कि ये शख्स जो है ना बस शायर है, इसकी बात में इतना हुसन है कि मेलोडी लगती है। तो कहते हैं कि जू ही मैं ये बात सुनी, तो उसके अगली आयत अल्लाह के नबी ने पढ़ी, फमा हुवा बिकौली शायरिन कलीलम्मा तुमिनून। कहते जब ये आयत मैंने सुनी तो मैं चौंक गया, अरे इसको मेरे दिल की बात पता चल गई है, मैं भी सोच रहा था ये शायर है, अच्छा, ये शायर नहीं है, ये काहिन है। तो कहते अल्लाह के नबी ने अगली आयत पढ़ी, वला बिकौली काहिन कलीलम्मा तज़क्करून। कहा ये किसी काहिन का कॉल नहीं है, तुम थोड़ी नसीहत लेते हो। कहते हैं बस उस दिन मेरे दिल में इस्लाम ने जगह बना ली थी। लेकिन बाज़ दफ़ा अब दिल से लोग मान चुके होते हैं, अभी जाहिर पे नहीं आते। तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उस मौके पे जब अपनी बहन के घर गए और उसको मारने की कोशिश में उन्होंने जब सूरत तौहा सुनी, तो दिल में ईमान आ गया। तो इससे पता चलता है कि दिल में ईमान के आने के लिए भी कुछ जगह होती है। अब इन आयात के टॉपिक को देखें, यहाँ से असल में कुरान पाक की शान कि असल में ये कुरान है क्या, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने जो हकीकत इंसानों को दी उसका तذکرہ किया जा रहा है। फला उकसिमु के अंदर कसम का अंदाज है, कसम खाता हूँ मैं। किसकी बीमा तुबसिरून, कौन कह रहा है? अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि मैं उस चीज़ की भी कसम खाता हूँ जो तुमको दिखती हैं। कौन सी चीज़ें दिखती हैं हमें भाई? हर मादी चीज़ दिखती है, जिसको हवा से देखते हैं, सूरज चांद सितारे, और वमा ला तुबसिरून, जिनको तुम नहीं देखते। ये कौन सी चीज़ें हैं? गैर मादी चीज़ें हैं, लतीफ़ चीज़ें हैं, क्योंकि इंसान की निगाह की हद एक हद तक है, उसके आगे वो नहीं देख सकता। अल्लाह ताला ने इन दोनों चीज़ों की कसम खाई, क्योंकि वो अल्लाह ने पैदा की हैं, चाहे इंसान को दिखे या ना दिखे। अब देखिए कस्मों का अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ है ना, और अल्लाह ताला जिस चीज़ की चाहे मर्जी कसम खाएं। जवाब क्या है कसम का? इन्नहु लकौल रसूलिन करीम। ये जो तुम इस नबी पे बातें बनाते हो या अपनी मर्जी की बातें करते हैं, तो याद रखो ये नबी झूठा नहीं है, ये एक पाकीज़ा सीरत इंसान है। तुम इस बात के गवाह हो कि इसने कभी झूठ नहीं बोला। ये एक मौजज़ा नुमा कलाम पेश करने लग गया, एक सच्चा इंसान है जो पढ़ा लिखा नहीं, जिसका कोई उस्ताद नहीं, 40 साल की उम्र में अचानक एक ऐसा कलाम पेश कर दे जिसको तुमने कभी सुना नहीं, तो सोचो फिर ये क्या है। इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम, ये एक फरिश्ते के ज़रिए, जिब्राइल के ज़रिए ये कलाम दिया गया, और तुम जो इसके ऊपर तोहमतें लगाते हो, कभी कहते हो ये शायर है, कभी कहते हो काहिन है, ये मजनू है, ये दीवाना है, तो ये ना मजनू है ना दीवाना है। तुम्हारा दिल नहीं मानता तो ना माने, लेकिन हकीकत ये है कि ये अल्लाह का रसूल है। देखिए यहाँ रसूल इन करीम से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कौल से मुराद नबी सल्लम की वो तिलावत है, और इससे मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वो कलाम भी है जो अल्लाह ताला के नबी सल्लम के कल्ब अतर पे नाजिल होता था, कुरान पाक की, यानी अल्लाह का कलाम जो जिब्राइल के ज़रिए से उतरता था, उसका इशारा है। फिर अगली आयत में जो शायर की बात हुई, तो ना सिर्फ ये कि हज़रत उमर के दिल में ये ख्याल आया, बल्कि मक्का वालों ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि आप शायर हैं, तो कहा नहीं, कलीलम मा तुमिनून। इससे पता चलता है कि जब एक इंसान ईमान के बगैर किसी चीज़ को सुनता है ना, तो उसको यकीन नहीं आता। और इससे ये भी पता चलता है कि कुरान पाक ना तो शायरी है और ना इससे मिलती जुलती चीज़ है, क्योंकि सूरत अशूरा में हम पढ़ चुके कि शायर जो बातें करते हैं वो दुरुस्त नहीं होती। अब देखिए कि शायर और रसूल का फ़र्क होता है, उसकी वजूहात है। पहली बात यह है कि रसूल जो होता है वो हकीकत पसंद होता है, जबकि शायर जो होता है वो सिर्फ तसव्वुरात की दुनिया में रहता है। फिर दूसरी बात यह कि शायर जो होते हैं वो अमूमन लोगों को बहका देते हैं, तखयलात में ले जाते हैं, जबकि रसूल लोगों को हिदायत की तरफ लेके आते हैं। फिर इसके बाद देखिए कि शायर जो है ना, वो अमूमन सिर्फ ख्यालात की दुनिया में रहते हैं, और रसूल जो होते हैं वो अमल की दुनिया में रहते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि शायर जो होते हैं वो अमूमन लोगों को उनके असल मकसद से दूर कर देते हैं, जबकि रसूल लोगों को मकसद याद दिलाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये कैसे शायर हो सकता है कि इसकी तालीमात से तुम्हें कौन सा रोमांस और कौन सी फिल्में और कौन से गाने मारूफ होते हुए दिख रहे हैं। आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आप एक तरफ करें और शायरी को निकाल दें, तो सब ठप हो जाएगा ना। हर फिल्म में चाहे वो कोई तारीखी फिल्म ही क्यों ना, दो चार गाने क्यों डालते हैं, पोइट्री की बेस पे ना। आज सिर्फ शायरी बंद कर दें सारा फिक्शन बंद हो जाएगा। तो कहा कि ये कुरान जो है ये शायरी नहीं है, वला भी कौली काहिन, और ये काहिन भी नहीं है। आपके काहिन ना होने की भी कुछ वजूहात समझ में आती हैं, क्योंकि आप देखिए जो कहानत होती है ना उसका माहज जिन्नात और गंदी रूहें होती हैं, जो फरिश्तों से कोई ना कोई बात सुन लेते हैं, फिर झूठ में सच, सच में झूठ मिलाकर गैब की बातें करने लगते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इस कुरान पाक में तुम्हें कौन सी बात ऐसी दिखती है कि जिसका ताल्लुक जिन्नात और रूहों के साथ हो? अल्लाह के नबी से जो बातें आती हैं जुबानों पे वो कौन सी हैं? लोगों अच्छे काम करो, खराब काम ना करो, तो ज़रूरत इस बात की कि इस नबी को काहिन ना समझा जाए। ये दिलों के भेद नहीं जानते, लोगों को गैब की खबरें तो देते हैं लेकिन उनका मतलब अपनी बड़ाई कायम करना नहीं होता बल्कि अल्लाह की बड़ाई लेके आना होता है। तभी फरमा दिया तंजीलों में रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह का नासिल करदा है। ये देखिए कुरान पे जो इल्ज़ाम लगे हुए थे ना उनका इजाला है। आज भी लोग कुरान पाक को मोहम्मदन लाज कहते हैं, तो कहा ये मोहम्मद का नहीं, ये रब का नासिल किया हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाकी रह गई बात ये कि अगर ये खुद कह दे, यानी ये कलाम जो नबी ने तुम्हें दिया है अगर ये अपना होता इनका, तो ज़रा सुन लो कि हम इनके साथ क्या करते। यहाँ से आगे जो आया था ये पढ़ने में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत डर लगता है पढ़ते हुए, लेकिन कुरान पाक का हिस्सा है, अल्लाह ने अपने नबी के लिए ये बात कही है इसलिए हम पढ़ देते हैं। क्या वलौ तकव्वल अलैना बादल अकावील, अगर ये रसूल खुद कोई बात घड़कर हमारे जिम्मे लगा देता, यानी कुछ बातें इन्होंने खुद ही घड़ी होती हैं, और घड़ लाने से मुराद ये कि कुरान पाक में कमी बेशी करता। अकव्वला अकावील कौल से ये सारे लफ्ज़ बात को घड़ देना, जैसे आप बच्चों को कहते हैं ना ये खुद ही घड़ घड़ा के ले आया है, बातें बना रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर इस नबी ने ये कुरान पाक खुद ही घड़ा होता और इसको हमारे नाम पे मंसूब कर देता तो हम क्या करते? ला अखज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते, फिर सुम्मा लक़तान मिन्हुल वतीन, फिर इसकी रगे गर्दन काट देते। वतीन ये वतन से है, ये जो गर्दन के साथ की जगह ना जिसको काटने से जान निकल जाती है, और ये अंदाज इख्तियार किया गया ना, ये पहले दौर में जब किसी को सूली पे चढ़ाया जाना होता था ना तो इस तरह करते थे, दायां हाथ पकड़ लेते थे और उसकी रगे गर्दन पकड़ के उसको कट कर देते थे। मुराद है कि हम इस नबी की गर्दन काट देते, कि इसको इतनी ज़रूरत हो गई कि ये हमारे खिलाफ यानी हमारी मर्जी के खिलाफ कुरान में कुछ ले आया। और यहाँ दाएं हाथ से पकड़ना गिरफ्त की भी अलामत है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्त की बात की कि अगर इसने इस बात को हमारी तरफ मंसूब किया होता तो हम तो मजबूर नहीं है। और बाकी रहेगी बात फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, तुम में से कोई रोकने वाला ना होता, यानी अगर अल्लाह अपने नबी को यूं पकड़ रहा होता तो तुम में से कोई रुकावट ना बनता, कोई रोक नहीं सकता था कि इसने ये क्यों किया। मुराद ये है कि ये नबी भी मुहासबे से नहीं बच सकता। बताइए अगर ये कुरान अल्लाह के नबी ने लिखा होता तो क्या ये आयतें कुरान में होती? और इसी आयत से आप ज़रा देखिए कि अल्लाह ताला ने ये बात कितनी हकीकत की खोल दी कि अल्लाह के नबी सल्लम ने जो कलाम दिया ये सरासर अल्लाह का कलाम है। आप देखिए कि अगर कोई बादशाह का कोई सफ़ीर हो या उसका कासिद हो, कोई पैगंबर हो, वो उन बातों को बादशाह की बातें कहने की बजाय अपनी बातें कहना शुरू कर दे तो बादशाह उसके साथ क्या करेगा? मिसाल दे रही हूँ आपको कि जो आपको मेल आती है घरों में, तो अगर कोई भी पोस्ट कंपनी वो मेल पीछे से आपके घर से आई हुई मेल की बजाय अपनी मेल करके पेश करने लग जाए तो आप उनके साथ क्या करेंगे? हमें कोई बात अपनी बात को हमारी बात को अपनी तरफ ले जाए या हमारी की बजाय अपनी तरफ से कर दे, कितना जुल्म होगा। लेकिन आप देखिए कि लोग जो हैं इन बातों को कैसे लेते हैं, बस लोगों को इसी पे गलती भी लगी। इस आयत की एक बहुत मिस इंटरप्रिटेशन होती है, यानी इस आयत को मिस कोट किया जाता है और कुछ लोग इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लम के ऊपर कीचड़ भी उछालते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें उनसे महफूज रखे। इशारा इसमें यह है कि अल्लाह ने इस कलाम को बड़ी हिफाजत से नाजिल किया है, और बाज़ लोग जो अब नबी सल्लम के बाद एक और नबी का दावा करते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, हम में से सब जानते हैं कि मुसलमान कहलाने वाला एक गिरोह खत्म नबूवत का मुनकर है, और वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी के बाद अब एक और नबी भी हैं और उनके मुकाल वो मौजूद हैं। वो इस आयत को कोट करके कहते हैं देखो अगर हम झूठे नबी होते तो क्या अल्लाह ताला हमें मार ना देता? अगर हम हैं आज हलाक नहीं हो रहे, हम फल फूल रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो इसका मतलब यह कि हम सच्चे नबी हैं, और गुलाम अहमद जो हमारे थे वो वाकई सच्चे नबी थे। तो ये बात सिर्फ तावील है। अल्लाह ने तो यहाँ अल्लाह के नबी की बात कर दी कि आप अगर ऐसा करते तो हम पकड़ते। बाकी रह गई बात, जो अल्लाह के नबी के बाद भी लोगों ने झूठी नबूवत के दावे किए, कुछ वक्त तक तो उनको भी मोहलत दी गई, लेकिन पकड़ उनकी बात में होगी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम रुकावट नहीं बन सकते। हाँ ये है क्या कुरान, व इन्नहू लतस्किरतुल्लिल मुत्तकीन, ये तो एक नसीहत है जो मुत्तकियों को की गई, यानी है सबके लिए, फ़ायदा इससे वही उठाएंगे जो मुत्तकी हैं। वइन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज्जिबीन, और बेशक हम जानते हैं कि तुम में से कुछ झुटलाने वाले हैं। वइन्नहू लहसरतुन अलल काफिरीन, और बेशक ये तो हसरत होगी काफिरों पर, यानी क़यामत के दिन जिन्होंने इस किताब का इनकार किया उनको हसरत होगी, उनको इस पे अफसोस होगा। जब देखेंगे ईमान वालों को अजर पाते हुए, तो काफिर कहेंगे काश हमने न झुटलाया होता, लेकिन फ़ायदा क्या। वइन्नहू लहक्कुन यकीन, और यकीनन ये बिल्कुल बरहक है, कुरान पाक हक है और क़्यामत का आना हक है। देखिए सूरत का आगाज़ था अल-हाक्कतुल हाक्का, वहाँ क़्यामत के लिए हक की बात थी, यहाँ कुरान पाक की हक की बात कर दी। बता क्या दिया कि जिस रब ने ये कुरान नाजिल किया है उसी ने क़्यामत को भी भेजना है, इसलिए उस रब को राज़ी कर लो। दुनिया में कुरान पाक का भेजा जाना दर हकीकत क़्यामत के आने ही की एक दलील थी, तो उसको राज़ी करने के लिए क्या करो। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस अपने रब के नाम की तस्बीह बयान किया करो। अल्लाह ताला को राज़ी कर लो ताकि कल हक वाली क़्यामत जब आ जाएगी तो अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाए। पूरी सूरत का खुलासा देख लीजिए, यकीन है, हक्कुल यकीन, क्योंकि यकीन का जो दर्जा होता है ना, यही इंसान को अमल पे माइल करता है। यहाँ हक्कुल यकीन कह दिया, ये बिल्कुल यकीनी बात है। यकीन का आखिरी दर्जा, तीन दर्जे होते हैं ना, आइनुल यकीन, इल्मुल यकीन और हक्कुन यकीन। हक्कुल यकीन क्या होता है, बार बार के तजुर्बे से जो तजुर्बा हासिल हो जाए, और क्या है कि हर रोज मौत को देखते हो, तुम्हारी आंखों के सामने ये यकीन हक्कुल यकीन में बदलता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, कायनात अपने काम कर रही है, हर एक के सामने ये सब कुछ है, तो फिर तुम अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश क्यों नहीं करते। हमारे लिए इस पूरी सूरत में से जो अमल की बात है, नंबर एक, क़यामत को दूर ना समझें, हक है आके रहेगी, और दूसरी बात, इस कुरान पाक में शक ना करें, तावीलात के दरवाजे खोलकर इसके मौजू को ना बदलें। जिन्होंने इन दो चीज़ों को नहीं माना उनके लिए अमल करना इंतहाई मुश्किल हो गया। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस पैगाम को समझने की और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे सबक भी पूरा हुआ और सूरत भी पूरी हुई। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिलावत सुनेंगे। بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن المؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن تذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.